یک شاخ گل، برنامه شماره 88. اشعار عراقی در برنامه گلها بسیار شنیده اید و البته می دانید که نامش فخرالدین ابراهیم و زاده عراق که در گذشته عراق نامیده می شد بوده. عراقی هم عصر مولانا جلال الدین مولوی و شیخ اجل سعدی بوده است. عراقی پس از سفر حج به سوریه رفت و در آنجا درگذشت. این هم چند بیتی از او: دل که دایم عشق می‌ورزید رفت، گفتمش جانا مرو نشنید رفت. هر کجا بوی دلارامی شنید، یا رخ خوب نگاری دید رفت. هر کجا شکر لبی دشنام داد، یا نگاری زیر لب خندید رفت. Yeah. عشق می‌ورزید دائم لاجرم، عشق می‌ورزید دائم لاجرم، در سر چیزی که می‌ورزید ره. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. آنچه شنیدید شاخ گل شماره 88 بود که با شرکت افتخاری دوشیزه سیما بینا تنظیم یافته. آهنگ محلی دشتی، ویولون آقای بدیعی، گوینده روشنک.